Karczocha czy ekstrakt z owoców kopru, który wspomaga trawienie. Spróbujcie Travisto sami, a następnym razem z lekkością wstaniecie od stołu. Aflofarm. Zawsze zasypiam bez problemu. Pomaga mi Valerin Sen. Odkąd stosuję Valerin Sen, świetnie śpię, mimo że pracuję na zmiany. Gonitwa myśli nie przeszkadza mi już zasnąć. Valerin Sen to dla mnie spokojnie przespana noc. Zawiera naturalne składniki. Biorę Valerin Sen. Nie ma na co czekać. Suplement diety Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z szyszek chmielu przyczynia się do spokojnego snu. Wyciąg z krokusa uprawnego przyczynia się do równowagi emocjonalnej. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 21 kwietnia, minęła 10. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Liczba chorych, którzy zmarli przez koronawirusa, może dziś przekroczyć 700, mówi w Trójce minister zdrowia. Oficjalne dane za pół godziny. Negocjatorzy Europarlamentu i unijnych krajów porozumieli się w sprawie pakietu klimatycznego. Brytyjska królowa Elżbieta II kończy 95 lat. Urodziny będą skromniejsze niż zwykle. Decyzje dotyczące obostrzeń na kolejny tydzień poznamy dziś lub jutro, zapowiedział w Trójce minister zdrowia Adam Niedzielski. Na informację o ewentualnym znoszeniu restrykcji w maju będziemy musieli poczekać. Raczej dzisiaj, ale też jest taki scenariusz, że jutro ogłosimy. To, co będzie działo się w najbliższym tygodniu, a z kolei za tydzień przedstawimy właśnie ten plan na cały maj. Adam Niedzielski przyznał na naszej antenie, że sytuacja epidemiczna powoli się poprawia, maleje liczba nowych zakażeń. Z prognoz wynika, że za miesiąc liczba zgonów powinna spaść poniżej 400. Poprawia się też sytuacja w szpitalach. Dwa tygodnie temu mieliśmy apogeum hospitalizacji, bo teraz te hospitalizacje systematycznie maleją. Mieliśmy nawet wczoraj taki dzień, kiedy te hospitalizacje jednego dnia netto zmalały o 1200, więc jesteśmy już w okolicach 30 tysięcy hospitalizacji. Dzisiaj mimo dużej liczby zgonów, ona jest mniejsza, przynajmniej będzie, tak wszystko wskazuje, bo jeszcze nie mam ostatecznych danych, co by oznaczało, że to apogeum liczby zgonów mieliśmy w zeszłym tygodniu. Tydzień temu z powodu COVID-19 zmarło 804 osoby. Najnowsze dane ministerstwo poda za pół godziny. Minister Adam Niedzielski, pytany na naszej antenie o luzowanie obostrzeń i otwieranie na przykład ogródków restauracyjnych, odpowiedział, że tego nie rekomenduje. Jak zaznaczał, mimo poprawy sytuacji epidemicznej, zakażeń i zgonów nadal jest dużo. To, że mamy apogeum za sobą, to cały czas ta średnia dzienna zakażeń jest 15 tysięcy i 30 tysięcy hospitalizacji i być może dzisiaj ta liczba zgonów przekroczy 700. Minister zdrowia dodał, że jego zdaniem powinien nastąpić powrót do obostrzeń regionalnych, bo sytuacja w różnych częściach kraju różni się. Jest wstępne porozumienie negocjatorów Parlamentu Europejskiego i unijnych krajów w sprawie pakietu klimatycznego. Chodzi o zwiększenie redukcji emisji gazów cieplarnianych w najbliższej dekadzie z 40 do co najmniej 55%. Teraz uzgodnienia, aby zaczęły obowiązywać, muszą jeszcze zaakceptować kraje członkowskie i europosłowie. Beata Płomecka. Prawo klimatyczne to element Europejskiego Zielonego Ładu, programu Komisji, który ma sprawić, że do 2050 roku Unia będzie neutralna klimatycznie. By zrealizować to założenie, wyznaczono cele pośrednie, czyli redukcję emisji gazów do 2030 roku. Początkowo Parlament Europejski chciałby, by emisje CO2 zostały zredukowane z obecnych 40 do 60%. Podczas nocnych negocjacji zdecydowano, że będzie to 55%. Minister do spraw klimatu i środowiska Portugalii, który prowadził negocjacje, wyraził zadowolenie z tymczasowego porozumienia. Ale ta sprawa wywołuje kontrowersje, bo nie brak głosów w Unii, że restrykcyjna polityka klimatyczna jest kosztowna i że trzeba wspierać odbudowę, a nie wprowadzać ograniczenia. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. 95 lat kończy brytyjska królowa Elżbieta II. Monarchini spędza zawsze ten dzień prywatnie, bo uroczystości odbywają się w czerwcu. W tym roku prywatne urodziny będą jeszcze skromniejsze niż zwykle, bo to pierwszy jubileusz od czasu śmierci męża księcia Filipa. Elżbieta II spędzi dzień urodzin na zamku w Windsorze, gdzie przebyła przez większość czasu od wybuchu pandemii. Według brytyjskiej prasy zje lunch z kimś z rodziny, ale szczegóły tego nie zostaną podane do publicznej wiadomości. Na razie nie wiadomo, czy w związku ze śmiercią Filipa oficjalnie

od tamtego czasu. Inny starszy pan, ale z wigorem, również jak Iggy Pop, czyli Mick Jagger, w tej godzinie pojawi się na naszej antenie. Gabi Andrychowicz, serdecznie proszę, a już teraz mężczyzna, który lubi sobie od czasu do czasu trochę polatać, Lenny Kravitz, musi z tym trochę zaczekać. Numer zatytułowany Fly Away. Trójka przed południem. Chyba najpopularniejszy krawiec na świecie to oczywiście Lenny Kravitz na antenie Trójki. Nikczemnego wzrostu, ale za to ma na swoim koncie związki z najpiękniejszymi kobietami świata. Naomi Campbell, bardzo proszę. Liza Bonet, The Cosby Show, bardzo proszę. Zoe Kravitz to ich córka, przepiękna zresztą, owocy ich związku. Kylie Minogue, kolejna dziewczyna, Vanessa Paradis, Natalie Imbruglia, Kate Moss i można by tak wymieniać w nieskończoność. A już teraz moja koleżanka, równie piękna co dziewczyny Lennego Kravitza, Kasia Cygler, która opowie o nowej pozycji, czyli książce Leszka Adamczewskiego, Blask ukrytego złota, Dolnośląskie tajemnice wojenne. To jest temat jej felietonu. Trójka. Piątkowy felieton kulturalny. Kto z Państwa chciał kiedyś znaleźć skarb? Ręka do góry. A kto by nadal chciał? Wyobraźcie sobie teraz, że szef mówi, albo sami sobie mówicie, wszystko jedno. Masz 2 tygodnie wolnego. Idź, szukaj. Przygotowujecie mapę tajemniczych miejsc, pakujecie plecaczek, kompas, sznurek, latarka, scyzoryk, saperka, kanapeczki, termosik, na nogi buty za kostkę, spodnie wzmacniane tu i tam, kurtka z 10 kieszeniami i fru. Zgłębiacie stare, opuszczone fabryki, ruiny zamków, zapuszczacie się w mrok starych sztolni. Taka wyprawa sama w sobie jest skarbem, prawda? Ale też skarby to wcale nie wymysł dziecięcej wyobraźni. Można je znaleźć i są ludzie, którzy poświęcają temu całe swoje dorosłe życie i niemałe pieniądze. Tu u nas w Polsce jest taki region, który mieni się blaskiem nieodkrytego złota. Dolny Śląsk. Dziś proponuję Państwu przenieść się przynajmniej wyobraźnią w ten świat tajemnicy, logicznych układanek, ciemnych historii, bo te zawsze kryją się za ukrytym skarbem. Można palcem po analogowej mapie i trochę wiadomości z Google'a albo mapie Google'a chwilę poczytać w necie o na przykład bursztynowej komnacie, która możliwe, że jest ukryta właśnie tam, a na marginesie jej kopia, plus minus kopia, kosztowała 20 par lat temu jakieś 12 milionów dolarów. Można także wziąć książkę do ręki, świeżutką, od dziś na półkach wirtualnych znajdziecie Państwo Blask ukrytego złota, dolnośląskie tajemnice wojenne Leszka Adamczewskiego, a w środku przygoda, bo autor idzie śladem historyków, poszukiwaczy bogactw nienaturalnych Dolnego Śląska i naturalnych Dolnego Śląska i opisuje, co tajemniczego i gdzie dokładnie wydarzało się w związku z tym w tym regionie podczas wojny i po jej zakończeniu. Dolny Śląsk to góry, mokradła, lasy, dziesiątki albo nawet setki ruin, zamków, twierdz i cała układanka odkrywanych dopiero szlaków podziemnych. Warto, naprawdę warto poczytać o tej części Polski. Dobrej środy, Katarzyna Cygler. Trójkowy felieton kulturalny. Jutro 10:00, Kasia Cygler powraca do Was ze swoim nowym felietonem. Tymczasem wszystkich, którzy odwiedzają Warszawę, zapraszamy na ulicę Nowy Świat. Właśnie tutaj powstało miejsce ku pamięci wielkiej artystki Kory. Tym razem to mural, który właśnie przy Nowym Świecie się znajduje. Jego wygląd zmienia się w zależności od pory roku. Za chwilkę, czyli po 11:00, kiedy z Wami się pożegnam, pobiegnę zobaczyć, czy już nad głową Kory pojawiły się liście, a może nawet kwiaty. Nowy Świat, pamiętajcie, zapamiętajcie ten adres. Kocham Cię, kochanie moje, Manam i Kora na antenie Trójki. Kochanie moje, kocham cię, a kochanie moje to polana. Trójka. Program trzeci. Tak brzmią panowie z Offspring na antenie Trójki. Jego numer PESEL zaczyna się od 430726, czyli już zaszczepiony. Mick Jagger, o nim mowa, właśnie odmłodził się w wieku 77 lat, nagrał zupełnie nowy numer, kipi energią i do dziś zawstydza kolegów po fachu swoją charyzmą i występami. Wbrew panującym od przeszło roku nastrojom postanowił opublikować całkiem nowy numer o optymistycznym, charakterystycznym przekazie. Mick Jagger, Dave Grohl z Foo Fighters w utworze Easy Sleazy na naszej antenie kpią z koronawirusa i dowodzą, że pandemia, koronawirus i lockdown mogą inspirować. Paradoksalnie. Wywiadu udzielił magazynowi The Rolling Stone, oczywiście. No jakiemu magazynowi mógł udzielić wywiadu lider Stonesów? Premiera na antenie Trójki Mick Jagger i Dave Grohl, Easy Sleazy. Ten utwór za nami, usłyszymy go na pewno na naszej antenie wielokrotnie. Program Trzeci Polskiego Radia. kocham cię, smutek twój, strach rozcieńczyć chcę. Niosę ci jeżyn kosz, na pociechę jedz. Śpiewam czas, każdy dzień, co spopielił się. Ziarna te, z których plon marny żaden był. Świeży chleb, niosę wina łyk. Słuchajcie, drugi przedpołudnie, fajna dziewczyna, co? Z Kaśki Nosowskiej. Tym razem wystąpiła ze swoją grupą, ze swoją oryginalną, rodzimą grupą Hej, ale współpracowała też z WW, Edytą Bartosiewicz, Pogodną, Świetlikami, Ściankom, Kazikiem Staszewskim, Robertem Brylewskim, Silver, Racket i grupą T-Love. Ma na koncie aż 8 solowych albumów. Kasia Nosowska jeszcze będzie do usłyszenia na antenie Trójki. Tymczasem zapraszam na fajny film. W roli głównej Ryszard Jaźwiński i jego gość Józefina Bartyzel, współorganizator Festiwalu Najlepszych Koreańskich Animacji K-Animation. Fajny film. To wprawdzie krótki festiwal filmowy, ale wypełniany dużą liczbą filmów, bo wiele z nich to krótkie formy, zgadza się? To prawda. Festiwal trwa zaledwie 3 dni, ale prezentuje aż 15 tytułów. Filmy animowane z Korei powstały w ostatnich latach. K-Animation to właściwie taki pierwszy w Polsce festiwal najlepszych koreańskich animacji. To prawda. Chcemy wypełnić pewną lukę, ponieważ od bardzo już wielu lat twórcy koreańscy przygotowują swoje filmy zarówno pełne, jak i krótkometrażowe. Filmy animowane, które po pierwsze mają wielomilionową widownię w swoim kraju oczywiście, ale też na świecie, ale też doceniane są na najlepszych festiwalach filmowych. W Polsce to kino jakoś nie było dotychczas szczególnie obecne, a szkoda. Ono jest bardzo ciekawe, są w nim mraziste głosy autorskie, ogromna różnorodność i jest to kino o bardzo ciekawym rysie społecznym, prezentujące inną kulturę, ale absolutnie czytelne i fascynujące także dla widzów w Polsce. I to wszystko będziemy mogli oglądać w najbliższy weekend, od piątku do niedzieli. Jakie są sekcje festiwalu? festiwalowe, jak te filmy zostały ułożone? K-Animation składa się z trzech sekcji. Pierwsza z nich, ta powiedziałabym główna, ale główna tylko dlatego, że tutaj prezentujemy taką najbardziej różnorodną przestrzeń, jeżeli chodzi o kino autorskie, pełnometrażowe. Tę sekcję nazwaliśmy Autorzy K-Animation. Tu będzie 5 tytułów i każdy z nich jest osobnym, wyrazistym głosem twórczyni lub twórcy. Otwieramy ten festiwal i otwieramy tę sekcję filmem Król Świń, bardzo dobrego reżysera, Jong Sang-ho, którego widzowie w Polsce mogą kojarzyć z bardzo popularnych filmów grozy, Zombie Express i Półwysep. Nie wszyscy wiedzą, że to jest twórca, który zadebiutował filmem animowanym. I ten właśnie film, Król Świń, będzie po raz pierwszy prezentowany widzom w Polsce w ramach naszego festiwalu. A pozostałe dwie sekcje? Druga sekcja, równie ciekawa i zupełnie inna niż pierwsza, to sekcja Struktura Świata, w której pokażemy 5 filmów krótkometrażowych wybitnej twórczyni Jong Dang-hee, filmów naprawdę nagradzanych na całym świecie, między innymi na prestiżowym festiwalu animacji w Annecy. I tu pokażemy między innymi uhonorowanego wieloma nagrodami Mężczyznę na krześle, czy też Ruchy lub Tysiąc budzów. To są małe formy, niezwykle ciekawie przygotowane, w bardzo interesującej technice. Autorka najpierw rysuje ołówkiem na papierze, a potem wypełnia w technice komputerowej swoje szkice kolorem. I to rzeczywiście owocuje takim niezwykłym rodzajem ciepła, które można odczuwać oglądając te filmy. To są małe formy, przepiękne, medytacyjne perełki, skupione na bohaterach, na jakichś sytuacjach. Bardzo odmienne od tego, co pokazuje sekcja pierwsza, więc zachęcam także do obejrzenia. No ale jest jeszcze uzupełniająca sekcja trzecia. Co możemy o niej powiedzieć? To jest sekcja, która zbiera najciekawsze propozycje, jeżeli chodzi o krótki metraż. Między innymi Pietruszka, czy Pietruszkowa dziewczyna i Ługa pokazują co najciekawszego w ostatnich latach w krótkich formach animacyjnych dzieje się w Korei. I to wszystko na Festiwalu Najlepszych Koreańskich Animacji już od piątku. Tak, zapraszamy od piątku do niedzieli włącznie. K-Animation, czyli pierwszy taki festiwal w Polsce, prezentujemy koreańską animację z ostatniej dekady. A my zapraszamy Ryszarda Jaźmińskiego, być może z gościem, na jutro na 10:45. Rysiu, bądź tylko punktualny. señoras y señoritas, aquí está el DJ Héctor Bonifacio Echeverría Cervantes de la Cruz Arroyo Rojas. Esta es la radio que sacó a toda la estación donde el rock vive y no muere. Vamos a escuchar un par de temas de Queens of the Stone Age. Primero vamos a escuchar First It Giveth. Qué música impresionante, temible y verdaderamente ahora. Van a ver, aquí va, aquí va, aquí va. Jak to by brzmiało? Queens of the Stone Age. Warszawa, powstaną murale upamiętniające Korę i Krystynę Sienkiewicz. Ja już wcześniej wspominałam wam o tym, że jedna grafika jest już na ścianie przy Nowym Świecie w Warszawie. Mi zdarzyło się odwiedzić Oslo. Przypomnę słuchaczom Trójki, że w Oslo także można nas słuchać przez internet. Zdarzyło mi się oglądać Oslo właśnie przez murale i graffiti, które w Oslo się znajdują. Polecam takie wycieczki. Tymczasem powstają już projekty murali, które będą do zobaczenia na Bielanach. Dzielnica upamiętni dwie mieszkające artystki, ponownie Korelę Jackowską i tym razem po raz pierwszy Krystynę Sienkiewicz. Murale szykujemy na ścianach szczytowych budynków przy ulicy Żeromskiego 44/50, zapowiada burmistrz dzielnicy. W czerwcu przypada 70. rocznica urodzin Kory, a korzystając z okazji chcielibyśmy też upamiętnić Krystynę Sienkiewicz, znaną między innymi także słuchaczom, myślę, Trójki z kabaretu Olgi Lipińskiej. Just try.